Unasikiliza Radio Sanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Raia wanaoishi kwenye makao makuu ya tarafa Songa mkoani Bururi wanakaa gizani kwa muda wa miezi 10. Wanaotekeleza shughuli zinazohitaji umeme wanaeleza kuchoka kusubiri kwa muda mrefu transformer mpya. Na nafaka za mahindi zilizowekwa sokoni katika tarafa ya Kayanza na wakala ya kitaifa wa usimamizi wa hisa za chakula zinauzwa kwa kiwango cha chini. Ripota wetu hatatujuza kwa nini. Nao wakulima wa kahawa mkoani Bubanza wanalalamikia ukosefu wa bidhaa za kunyunyizia mashamba yao ya kahawa. Kuna hayo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi ili kuimana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Nyumba mbili tayari zimeanguka kufuatia kuvamiwa na mashimo yanayosababishwa na kingo za mto na hangwa zinazoporomoka katika kata ya Mugoboka ya pili. Wakazi wa kata hiyo waliozungumza na Radio Television Isanganiro Jumatatu hii wameeleza kuwa na wasiwasi kuhusu mifereji hii inayosababisha hali hiyo. Msimamizi wa nyumba 10 katika eneo hilo anatoa wito kwa serikali au mtu yeyote mwenye moyo mkunjufu kusaidia kwa kuimarisha kingo za mto huo kama ilivyofanyika katika kata ya Mugoboka ya kwanza. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Gahimbare. Na wakazi wa makao ya tarafa Songa wanamaliza miezi 10 wakikaa gizani kufuatia transformer iliyoharibika. Raia hao wanadai umeme kwa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso, wakieleza kwamba shughuli zinazohitaji umeme zimesimama. Wakati katibu tarafa Songa Damien Genda Kurio anakili kwamba tayari amewasilisha tatizo na kungoja jibu, Desire Minani, kiongozi wa tawi la shirika hilo Regideso katika kanda ya kusini, anaeleza kwamba wanangoja transformer mubadala. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ni ripota wa Radio Sanganiro mkoani Bururi. Na rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye anasema kusikitishwa na kung'olewa kwa mazao viongozi tawala wakiona. Ameyasema hayo katika mkutano aliyetoa kwa umma juma hii, ambapo ameashiria kuwa maafisa hao wanapaswa kufutwa kazi. Hata hivyo, amependekeza mamlaka husika kuachana na tabia hiyo mbaya kabla ya kumalizika kwa mwaka huu. Evariste Ndayishimiye ameeleza hayo baada ya takribani familia 50 kutoka Rubira katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza kushutumu kwamba mtu ambaye wana mgogoro naye aling'oa mazao yao mbele ya viongozi tawala. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Daima katika ukurasa wa kilimo, wakulima wa kahawa katika mkoa wa Bubanza wanalalamikia ukosefu wa bidhaa za kunyunyizia mashamba yao ya kahawa, kazi ambayo inapaswa kufanywa kuanzia muda wa kupatikana kwa maua mwezi Septemba kama wanavyotai. Wakulima hao wanahofia kwamba mavuno hayatakuwa mazuri mwaka huu na wanaomba mamlaka kutatua tatizo hilo. Katika ngazi ya idara ya kilimo, mazingira na ufugaji mkoani humo, inaelezwa kuwa kazi hii ya kunyunyizia kahawa inaandaliwa. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kutoka Bubanza tujielekeze moja kwa moja mkoani Kayanza. Zaidi ya tani 4 za nafaka za mahindi zimeuzwa hadi sasa kwenye zaidi ya tani 200 zilizowekwa sokoni katika tarafa ya Kayanza tangu kampeni ya shughuli hii na kituo cha kukusanya chakula kwa ajili ya kulinda njaa anagesa. Erneste Bitinda, afisa wa mkoa wa chama cha ushirika kinachoendeleza kazi hiyo, anaonyesha kuwa sababu ingeweza kuwa kwamba wakulima wako katika harakati za kuvuna mahindi ya msimu uliopita. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Asubuhi ya Jumatatu hii tulipopita kwenye ghala inayoweka punje za mahindi zilizonunuliwa siku za nyuma na mamlaka ya usimamizi na uhifadhi wa mavuno anajesa kwa ufupi wa Kifaransa tarafani Kayanza, wanunuzi wa bidhaa hiyo walikuwa kidogo sana. Jean-Pierre Ndagijimana, msimamizi wa kazi hiyo ya uchuzi wa punje za mahindi hizo tarafani Kayanza, alibaini kwamba tangu tarehe 19 Disemba ambapo kazi hiyo ilianzishwa walikuwa na tani 252 katika store, ikiwa siku ya leo tani 4 na kilogramu 370 ndizo tayari zilishanunuliwa na raia. Mwakilishi wa mamlaka ya usimamizi na uhifadhi wa mavuno tarafani Kayanza anasema kuwa sababu za kuwa punje za mahindi hazinunuliwi sana ni kwamba kuna ripotiwa tengo katika familia nyingi, na kuwa pia raia wakulima katika mwezi wa Disemba huu wanashughulika na kazi za kuvuna mahindi yaliyopandwa mabondeni katika msimu wa kilimo se uliopita. Maoni sawa na Bitsinda Ernest, kiongozi wa shirika Siape kwa ufupi wa Kifaransa mkoani Kayanza. Kiongozi huyo anasema kwamba baada ya tarehe 2 Januari mwaka ujao wafanyabiashara ndio nao sasa wataruhusiwa kununua punje za mahindi hizo. Tuwajulishe ya kwamba ijapokuwa kila mnunuzi anaruhusiwa kununua kilogramu 25 za punje za mahindi tu, baadhi ya raia waona kuwa kutokana na uwezo wa kila mmoja wangeruhusiwa angalau kilogramu 50 za punje za mahindi. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Kwenye ukurasa wa michezo, mchezo cha kubahatisha katika michezo ama betting inaidhinishwa na sheria zinazosimamia soka, isipokuwa kwa wachezaji wanaocheza michuano ya ligi ya daraja la kwanza na la pili, makocha na wanachama wengine wa klabu. Akizungumzia kifungu cha 43 cha kanuni zinazosimamia soka, profesa wa taasisi ya mafunzo ya viungo na michezo katika chuo kikuu cha Burundi, Daktari Celestin Vutsebanga, anaeleza kuwa wataalamu wa michezo wanapojihusisha na kamari hurudisha nyuma maendeleo ya soka. Jamari Vyanenge Ndakumanga ana ripoti kamili. Mwalimu huyo wa chuo kikuu cha Burundi katika kitivo cha michezo anafahamisha kwamba sheria za kimataifa zinaruhusu michezo hiyo ya kubeti. Daktari Celestin Vutsebanga anabaini kwamba hata hapa nchini Burundi sheria hizo zinaruhusu michezo ya kubeti, ndio sababu michezo hiyo yafanyika adhalani. Aida, Daktari Mvutsibanga anahakikisha kwamba wachezaji ambao wanacheza daraja la kwanza na la pili, makocha pamoja na watu ambao wanashikilia nyadhifa tofauti katika timu za soka hawana haki ya kushiriki katika michezo hiyo ya kubeti. Wanapofanya hivyo huwa wakizorotesha maendeleo ya soka, kwa sababu huwa wakipewa kitita cha pesa kwa lengo la kuharibu michezo, na hali hiyo inarejesha nyuma maendeleo ya soka nchini. Kwa mujibu wa mwalimu huu wa chuo kikuu kitivo cha michezo, wanaojihusisha na michezo ya kubeti wakiwa katika tasnia ya soka wanaweza chukuliwa vikwazo kukizingatiwa sheria. Kulingana na Daktari Seresemu Semanga, sababu ni tele zinazosababisha watu kuendesha shughuli hizo za kubeti, hususan umaskini ambao unaendelea kukifiri, ambao unasababisha watu kusaliti timu zao na kujikita katika michuano hiyo ya kubeti. Aida, mwalimu huyo anaomba kuwepo mafunzo ya kuhamasisha wachezaji na viongozi wa timu ili wajue sheria zinazopiga marufuku michuano ya kubeti. Mwalimu huyo wa chuo kikuu anafahamisha kwamba wachezaji wa Burundi kabla ya kusaini mikataba ni sharti miongoni mwa kanuni wanazopewa kuwemo zile za kupiga marufuku michuano ya kubeti kama inazofanyika katika nchi zingine. Kwa mujibu wa Daktari Selesemvu Sebanga, kipengele cha 12 ibara yake ya 3 ya sheria husika na michezo kinabaini kwamba wachezaji, makocha au viongozi wa timu wanapopatikana na hatia wakiendesha michuano ya kubeti huwa wakipigwa marufuku katika shughuli zote za michezo. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa iliidhinisha hatua ya kuanzisha ujumbe mpya wa Umoja wa Afrika nchini Somalia Jumamosi, Desemba 27, AUSOM. Misheni hiyo inachukua nafasi ya Artemis ambayo mamlaka yake inakamilika Jumatano hii Desemba 31 ni misheni ambayo wanajeshi wa Burundi walishiriki pamoja na Uganda, Kenya, Djibouti na Ethiopia. Ujumbe huu mpya wa Umoja wa Afrika AUSOM unaanza Januari 1 mwaka 2025 na utajumuisha zaidi ya watu wanaokaribia 12,000 wakiemo wanajeshi wanaozidi 11,000 kulingana na ofisi ya vyombo vya habari ya Umoja wa Mataifa. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Kuimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.